قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا، اور اسلام یا ایمان ان دونوں کی بنیاد عقیدے پر ہے. عقیدہ اگر درست ہے تو اس کے بعد اگلا معاملہ بھی درست ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر عقیدہ خراب ہے تو پھر کسی بھی نیکی کا، کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب قافلہ بنا کے تیر بنا کے بھیجا، جبل کی طرف گورنر بنایا، فرمایا کہ آپ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جھنڈے کی دعوت میں، تو سب سے پہلے آپ انہیں اس چیز کی دعوت دیں گے وہ کیا ہے کہ آپ نے ان کو اس بات کی دعوت دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. فَإِنْهُمْ مَدَارُوا کا بیداری کا، اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں تو آخر ہوگا، پھر انہیں بتانا ہے کہ ان اللہ قد افترض علیہم خمس صلوات، اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی. فَإِنْهُمْ مَدَارُوا کا بیداری کا، اگر وہ آپ کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں تو پھر آپ نے انہیں بتانا ہے ان اللہ افترض علیہم صدقتا فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر صدقہ زکات فرض کی ہے جو اغنیا سے وصول کر کے فقرا کو دی جائے. یعنی سب سے پہلی اساس اور بنیاد توحید، اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اگر مانتے ہیں پھر نماز کا بتانا ہے. نماز کو اگر مان لیتے ہیں، نماز قائم کرنے میں اطاعت کر لیتے ہیں، پھر زکات کا بتانا ہے. یہ ترتیب دعوت کی، منحج کی دعوت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی تمام تر انبیاء کی دعوت میں صدر مشترک عقیدے کو رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، ان سب کی ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے. یہ عقیدہ انسان کے کردار اور اس کے عمل کے لیے بنیاد ہے. عقیدہ اگر درست نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہود و نصاریٰ بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، بہت سارے عیسائی ادارے انہیں قائم کیے ہوئے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن ان کے نیک اعمال کسی کھاتے کے نہیں. مشرقین مکہ بھی حاجیوں کو سب کو کرایہ کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، بڑی حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، بڑے نیک کام کرتے تھے، صدقہ و خیرات خوف کرتے، سخاوت میں گرد و گسل قسم کے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، انہوں نے جتنے بھی عمل کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے رائے گا چلے جائیں، ہم انہیں خطوں کا ساتھ کی طرح بہا دیں گے، ہوا میں اڑا دیں گے، ان کا کوئی مدد نہیں. کیوں؟ عقیدہ درست نہیں ہے. عقیدہ کی خرابی کا یہ نقصان ہے کہ عقیدہ اگر خراب ہے تو پھر انسان کا کوئی عمل اس کو فائدہ پہنچانے والا نہیں. آج کل بہت سارے لوگوں نے عقیدے کے نام سے دکانیں چمکائی, عقیدے کے نام سے, اور اپنے آپ کو صحیح العقیدہ راسخ العقیدہ کہتے ہیں, اور بڑے اچھے اچھے نام وہ اپنے لیے چنتے ہیں, اپنے منہ میاں بسو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر کا ماجرا کیا ہے؟ چونکہ ہمیں چیلنج ملا ہے ہمارے جو بندی اخبار کی طرف سے, تو اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان کے عقیدے کی خرابیاں, ان کے امام صاحب کا کیا عقیدہ تھا. کہتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ یہ بات کر المار احمد تاریخ کے اندر کہتے ہیں لو اتقا رجل هذا النعل, اگر کوئی آدمی جوتے کی پوجا کرے نیت یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, لم ارى بذلك بأسا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں. انا لله وانا الیہ راجعون. اور جو بت پرست تھے مشرک وہ بتوں کو کیوں پوچھتے تھے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے, وہ بھی کہتے تھے لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم بت پوجتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے. اور امام ابو حنیفہ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جھوٹی کی پوجا کر لے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں. لم ارى بذلك بأسا, تو جن کے امام کا یہ عقیدہ ہے تو مقتدیوں کا تقلید کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ آج کیونکہ ہم نے اپنی بات تو کرنی نہیں ہے, زبان ہماری ہوگی اور باتیں ہم انہی کی پیش کریں گے, اور صرف میں آپ کو حوالے دوں گا نہیں کہ فلاں کتاب میں ہے فلاں کتاب میں, میں اس کے پوری فوٹو کاپیاں کروا کے ساتھ لایا ہوں, کہیں آپ کو یہ پریشانی نہ ہو بعد میں کہ وہ پتا نہیں کہ فلاں کتاب کے اندر حوالہ دیا تھا وہ ہے بھی کہ نہیں. پورا پورا پروف ساتھ لایا ہوں, دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. تو دار العلوم دیوبند کے بننے کے بعد کے دنوں ان کا عقیدہ اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں, قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں, وہ راستیوں والا عقیدہ تھا جنہیں عام طور پہ لوگ شیعہ کہتے ہیں. تحریک قرآن کے یہ قائم ہیں, انور شاہ کشمیری نے بھی لکھا ہے قرآن کے اندر تحریف کے بارے میں, ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف بھی ہوئی ہے. ہم ان باتوں کو بھی نہیں چھیڑیں, نام ان کے حوالے دیں گے. صرف اور صرف ان کا عقیدہ قبر پرستی, عقیدہ قبر پرستی, مردہ پرستی, مردوں سے قبروں سے خیر, جن کا اعلان عوام الناس میں یہ لوگ رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قبر پرست نہیں ہیں. ہم یہ ثابت کریں گے کہ عقائد علماء دیوبند کفریہ شرکیہ ہیں, اور اس میں سے صرف ایک مثال دیں گے کہ یہ قبر پرست لوگ ہیں, قبر پرستی کو, مردہ پرستی کو, قبروں سے عیش کو یہ جائز اور درست سمجھتے ہیں. تو لیجیے ذرا خلیل احمد سہارنپوری نے کتاب لکھی ہے المحنت علی المسند عقائد علماء دیوبند, یہ کتاب کا تحت کتاب آپ کے سامنے, یہ چھپی ہوئی ہے ادارہ اسلامیات انار کلی لاہور سے. اس کے اندر قدیم و جدید تصنیفات بھی موجود ہیں. اس کے ایک سوال کے جواب میں صفحہ نمبر 44 سے جو شروع ہوتا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ مشائخ کی روحانیت سے استفادہ ذرا غور سے سنیے گا اگر آپ مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باہمی پیر پہنچنا سو بے شک صحیح ہے یعنی مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور مشائخ کی قبروں سے باطنی قیود پہنچنا بے شک صحیح ہے مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے نہ اس طرح سے جو عوام میں رائے پہلے ایک بات کو تقسیم کیا ہے اب تھوڑی سی کیا کہتے ہیں گونجی ڈالی ہے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جس طریقے سے عوام الناس پید حاصل کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں جس طرح اولا تھا خاص لوگ پید حاصل کرتے ہیں اس طریقے سے پید حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم المعروف عقائد علماء دیوبند ادارہ اسلامیات یہ دوسری ادارہ اتحاد اہل سنت والجماعت محمود عالم صفدر اکاڑوی کے حاشیے کے ساتھ آیا ہوئی ہے خلیل احمد سہارنپوری کی لکھی ہوئی یہی کتاب المحنت اور المسنت یعنی عقائد علماء دیوبند یہی بات جو ابھی آپ نے سنی کس کے صفحہ نمبر 58 پہ اور بھی کچھ کتاب خانوں نے شائع کیا ہے صفحہ نمبر مختلف سبا کا مختلف ہوتا ہے اس لیے میں یہ انشاءاللہ آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا اب اس نے جو یہ بات کہی ہے کہ عوام کے طریقے سے نہیں خواص کے طریقے سے باطنی خیر حاصل ہوتا ہے وہ خواص کا طریقہ کیا ہے فتاوا رشیدیہ دارالعلوم دیوبند کا ایک بہت بڑا پاوا رشید احمد گنگوہی علماء دیوبند سے بڑا نام مرتبہ رحمانیہ اقرا سٹریٹ اقرا سینٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور سے یہ تباہ ہوا اور جدید طرز کے ساتھ تباہ کیا گیا اس کے صفحہ نمبر 59 ہیڈنگ بھی ہے قبروں پر شرح صدر کی اصلیت سوال کرنے والے نے سوال کیا بار بار سوتی قبور اولیاء پر چشم بند کر کے بیٹھتے ہیں اور سورت علم نسرا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا سینا کھلتا ہے اور ہم کو بزرگوں سے فیض حاصل ہوتا ہے اس بات کی کچھ اثر بھی ہے یا نہیں فتاوا رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی صاحب جواب دیتے ہیں اس کی بھی اثر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر قابلیت خیر اس کے ساتھ ساتھ موضوع سے ہٹ کے چھوٹی سی بات فائدے کے لیے نوٹ کر لیں عام طور پہ اہل حدیث علماء کرام میں سے کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جو حدیث ہے مشکات کے اندر اور نگ حدیث کی کتابوں میں وہ بیان کرتے تو لوگ اس کو گستاخ کہتے ہیں یہ فتاوا رشیدیہ ہے اس کا صفحہ نمبر 245 اس پہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں رشید احمد گنگوہی صاحب جواب دیتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے حضرت امام صاحب یعنی ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے فتاوا رشیدیہ صفحہ نمبر 243 یہ ایک ضمن بات آ گئی تو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بھی بیان کر دیا آگے چلتے ہیں امداد المشتاق بلا اطرف الاخبار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا تذکرہ اس کو تصنیف دیا ہے اشرف علی خانوی اس میں مہاجر مکی صاحب کے بڑے عجیب و غریب لطیفے بہرحال ہم ان سے بات نہیں کریں گے اس کے صفحہ 150 میں لکھتے ہیں تصور شیخ کون کرتا ہے غلبہ محبت سے تصور شیخ خود بخود بڑھ جاتا ہے یہ فرمانے آئی شام کسی بزرگ کی طرف سے جاری ہوا اور حضرت حاجی لاطلہ مہاجر مکی کے بارے میں اشرف علی خانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت کے اس فرمانے سے ایسا تصور شیخ ان پر غالب ہوا کہ ہر جگہ شیخ کی صورت نظر آتی تھی, چلتے چلتے حیران ہو کر کھڑے ہو جاتے کہ شیخ کی صورت سامنے کھڑی ہے, جہاں قدم رکھتے وہاں بھی شیخ کی صورت موجود ہے, نماز میں سجدے کی جگہ صورت شیخ دیکھ کر نماز کی نیت توڑ دیتی. یہ کون ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب. اگلے صفحے پر لکھتے ہیں, یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب جب کرنے لگے تو فرماتے ہیں فقیر مرتا نہیں ہے, صرف ایک مقام سے دوسرے مقام میں انتقال کرتا ہے. اگلے الفاظ ہمارے موضوع سے متعلق ہیں, فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو ظاہری زندگی میں میری ذات سے ہوتا تھا. فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو ظاہری زندگی میں میری ذات سے ہوتا تھا. علماء دیوبند کی مردہ پرستی اور قبر پرستی. پھر فرمایا حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا تھا. مرنے والا دیوبند کا بابا کہہ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو فائدہ تم مجھ سے اب زندگی میں حاصل کرتے ہو مرنے کے بعد تمہیں یہ حاصل ہوگا. اور مرید خاص نے بھی کہا کہ واقعتا مرنے کے بعد میں نے وہی فائدہ حاصل کیا ہے. اس کو مردہ پرستی اور قبر پرستی نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ نام خود تجویز کر. اور پھر سے ایسا فائدہ حاصل ہوتا ہے, صفحہ 144 اسی کتاب کا انداز المشتاق, شکایت نمبر 290 ہے, میں راوی ملکوزات یعنی اشرف علی خانوی کہتا ہے کہ حضرت کی خدمت میں رضائے روح کا وہ سبق جو حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں ہے سنا رہا تھا, جب اثر مزار شریف کا بیان آیا, یعنی مزار شریف کے اثر کا, جب اثر مزار شریف کا بیان آیا تو آپ نے فرمایا میرے حضرت کا ایک جلاحا مرید تھا, بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کو محتاج ہوں, کچھ دستگیری فرمائی. مرید جو جلاحا تھا پیر صاحب کی قبر پہ سوال کر رہا ہے, جب سے سوال دراز کر رہا روٹیوں کو پریشان ہوں, دستگیری فرمائی, حکم ہوا. اب یہ مرتا بول رہا ہے کفن پھاڑے بغیر تم کو ہمارے مزار سے دو آنے یا آدھ آنا روزانہ ملا کرے گا. قبر سے حکم کیا ہو رہا ہے کہ تمہیں ہمارے مزار سے دو آنے یا آدھا آنا روزانہ ملا کرے گا. ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا, وہ شخص بھی حاضر تھا, اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا مجھے ہر روز وظیفہ مقرر پانی قبر سے ملتا ہے, یعنی قبر کے پاؤں والی جانب سے جو حضرت صاحب نے قبر کے اندر لیٹ کر میرے لیے وظیفہ دو آنے یا آج آنا مقرر کیا تھا وہ مجھے ملتا تھا. اگر یہ کام بریلوی کرتے ہیں وہ مشرک ہو جاتا ہے, قبر پرست کہلاتا ہے, مردہ پرست کہلاتا ہے, لیکن اگر یہ کام دیوبندی کر لے تو وہ عین توحید کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں. تل کا ادن قسمت الزیزا, بہت بری تقسیم ہے. آگے گستاخیاں نہیں کر سکتے, صرف ان کے پیر ہی قبر کے اندر سے کچھ کرنے والے نہیں, انہوں نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقرب کو بھی وہاں کی کتاب وہی ہے امداد المستاف صفحہ نمبر 19 لکھتے ہیں راکے مؤلف یعنی لکھنے والا اشرف علی خان کہتا ہے حضرت نے ایک سوال خادم نوادی سے مجھ کو ایک فروغ شریف اور دیگر قواعد کی اجازت فرمائی اور فقیر نے اس کو اپنا معمول کر لیا ہے اور بہت کچھ اس کو بہت کچھ قواعد پاتا ہے اور درمیان روضہ شریف و منبر کریمہ کہ روضہ تم نے ریاض جنہ اس کی شان ہے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اور آپ کا منبر جا کے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے اس جگہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ تم نے ریاض جنہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ کرا دیا کہتے ہیں وہاں پر میں نے مراقبہ فرمایا معلوم ہوا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر مقدس سے خود بصورت حضرت مینا جی و صاحب نکلے اور امامہ لیا ہوا اور تار اپنے دست مبارک میں لیے ہوئے میرے سر پہ غایت سفرت سے رکھ دیا اور کچھ نہ فرمایا اور واپس تشریف لے گئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے نکلے ہاتھ میں تار تھی پگڑی تھی جو کہ گھیری تھی تار تھی اور میرے سر پہ رکھ کے اور چلے گئے. لا حول ولا قوة الا بالله. یہ عقائد علماء دیوبند علم الناس کی ہم بات نہیں کر رہے. علام الناس کو بیچارے لا علمی کی وجہ سے جہالت کا شکار ہوتے ہیں, انہیں کوئی بتاتا نہیں. یہ علماء کرام کی ہم بات کریں گے. آگے چلیے, زکریہ صاحب نے کتاب لکھی ہے تاریخ مشائخ چشت, یہ کتاب میرے ہاتھ میں, تاریخ مشائخ چشت مجلس نشریات اسلام کراچی سے پایا شدہ ہے. وہی شکایت جو آپ نے امداد استاد کے حوالے سے سنی, اس کے صفحہ نمبر 234 پر یہ موجود ہے. کہ حافظ دامن صاحب اور شیخ محمد صاحب عیال الدیار سے میرا ارادہ تھا کہ تم سے مجاہدہ و مشتق کا کام ہوئی مشیت باری سے چارہ نہیں, قیام سفر آخرت آ گیا ہے. جب حضرت نے یہ کلمات فرمایا تو میں پالکی کی پٹی پکڑ کے رونے لگا. حضرت نے تسلی دی اور فرمایا فقیر مرتا نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے. فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوگا جو ظاہری زندگی میں ہوتا تھا. آگے کیسے کیسے فائدے ہوتے ہیں تاریخ مشائخ کے, اس کا صفحہ نمبر 193. شیخ المشائخ کا عبد القدوس گنگوہی کے بارے میں لکھتے ہیں, بظاہر آپ کی ولادت 807 ہجری میں ہوئی, یعنی حقیقتاً ولادت پہلے ہو چکی تھی, اس لیے کیا ہے نا بظاہر ولادت. یہ بھی عجیب ایک انداز ہے. انہوں میں ظاہر یا باطنیہ میں دونوں آپ کو کمال, دونوں میں آپ کو کمال حاصل تھا, اتباع سنت میں کمال درجہ حاصل تھا. آپ اگر سے شیخ محمد بن شیخ عارف کے علماء پا لیتے ہیں مگر آپ کے کمالات کی تقریر حضرت شیخ عبد الحق سے بلا واسطہ بفیض روحانی ہے. چنانچہ حضرت نے اپنی کتاب انوار العلوم میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت احمد عبد الحق کے من جملہ اور تصرفات میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے وصال سے 50 سال بعد اس ناچیز کی اپنے روحانی پیر سے تربیت فرمائی. مرنے والا مر گیا, 50 سال بعد پیدا ہونے والے کی روحانی پیر سے تربیت کر رہا ہے. مرنے کے بعد قبر میں لیٹ کر اپنے روحانی پیر سے زندوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. یہ ہے علماء دیوبند کی مردہ پرستی. مذکورات صرف علی خانوی جس کو یہ لوگ حکیم الامت کہتے ہیں لیکن شاید یہ مریض الامت تھا. جلد نمبر 9, ادارہ تعلیمات سے اشرفیہ کی چھپی ہوئی یہ بیرون بورڈ کے ملتان شہر آپ کے علاقے میں بہت لمبی بات ہے, میں اس کا ایک جملہ درمیان سے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں اور جن بزرگوں کے مزار پر حاضر ہو کر انس محسوس ہوتا ہے وہ حضرات وہ ہیں کہ مخلوق کی طرف متوجہ ہیں. کسی مخلوق کی طرف توجہ اور کثرت کا یہ اثر ہے کہ ان کے مزار پر بجائے حیدت کے انس محسوس ہوتا ہے. یعنی قبر میں لیٹا ہوا مردہ وہ دنیا میں بسنے والے زندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے, توجہ کرتا ہے. اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, قیامت تک کے لیے دوبارہ جی اٹھنے تک کے وقت کے لیے ان کے اور دنیا کے درمیان آر اور پردہ ہے, رکاوٹ ہے. ادھر کی بات ادھر نہیں جاتی, ادھر کی ادھر نہیں جاتی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ متوجہ ہو جائے. بھائی ویڈیو نہیں بنا, اس کو ڈیلیٹ کر دیں. یہ مرتبہ حسن سے سایا شدہ ارواح ثلاثہ, ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء, بڑی مقبول عام دیوبندیوں کے ہاں اور مشہور معروف کتاب. اس کے اندر صفحہ نمبر 22 دیکھیے, سنتے جائیے اور سمجھتے جائیے کہ واقعتاً عقائد علماء دیوبند کفریہ شرکیہ. حکایت نمبر 4 صفحہ نمبر 22 خان صاحب نے فرمایا کہ صاحب علی اللہ صاحب جب بطن مادر میں تھے, یعنی ماں کے پیٹ میں ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, ان کے والد مادر شاہ عبد الرحیم صاحب ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی مزار پر حاضر ہوئے اور مراقب ہوئے اور ادراک بہت تیز تھا. خواجہ صاحب نے فرمایا جو قبر میں لیتا ہوا ہے, فرمانے لگے تمہاری زوجہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں کتب الاقطاب ہے, سارے کتبوں کا کتب. یہ تصور کے سلسلے ہیں نا, وہ آخری درجہ کتب کا ہوتا ہے. تو جو تمہاری بیوی کے پیٹ میں ہے وہ کتب نہیں, کتب الاقطاب, کتبوں کا بھی کتب ہے. اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا. اقرار و تسلیم فرمایا اور آ کر بھول گئے. ایک روز چار صاحب کی زوجہ نماز میں مصروف تھی, جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کے ہاتھ میں دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہو گئے اور وہ ڈری اور گھبرا کر چار صاحب سے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے. فرمایا ڈرو نہیں, تمہارے پیٹ میں ولی اللہ ہے, بس اس لیے اصل نام کو قطب الدین احمد رکھا گیا اور اکثر تحریرات میں اس نام کو حضرت شاہ صاحب لکھتے بھی تھے اور مشہور ولی اللہ ہوا. یعنی کیا سور نظر والے مردے ہیں کہ قبر میں لیتے ہوئے جو ان کے منار سے حاضر ہوتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں تیری بیوی کے پیٹ میں کیا ہے. پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں, لوگ تو بریلویوں کو روتے تھے, یہ دیوبندیوں کو اس سے بھی آگے گزری ہوئی ہے. وہ بریلویوں کے ہاتھوں سے روحیں نکلتی ہیں نا, روحیں جمعرات کو آتی ہیں, یہ تو سونے کا پورا بندہ جار نکال دیتے ہیں. لوگ واقعات آپ نے سن لی ہیں, نبی اسلام قبر سے بات کرتا ہے. ابھی اور بھی سناتا ہوں, ایک ذرا صبر کے جبر کے دن تھوڑے ہیں, ابھی اور بھی بہت کچھ ہے. ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 274 اور 275, 274 کے آخر سے یہ حکایت شروع ہوتی ہے, 275 میں ختم ہوتی ہے. شکایت نمبر ہے 366. فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. وہ مولانا کی ایک کرامت جو بعض وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوکا میں, ہندوستان کے اندر علاقہ ہے, جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی. سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ دیتا اسے ہی آرام ہو جاتا, بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤں تب ہی ختم, کئی مرتبہ ڈال سکا. پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کے کہا, یہ صاحبزادے بہت تیز مزاج ہیں. آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی. یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مسیح نہیں ڈالیں گے, ایسے ہی بنے رہو گے. لوگ جوتے پہنے تمہارے اوپر سے ایسے ہی چلیں گے. بس اس دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا. جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا. پھر لوگوں نے مسیح لے جانا بند کر. کیا کمال مختار کل ہیں, قبر کے اندر لیتے ہوئے اپنی قبر کی مٹی سے شفا بھی دیتے ہیں اور جب جاتے ہیں شفا شرم کر لیتے ہیں. یہ تو اللہ کا اختیار ہے نا کہ ایک دوائی کے اندر شفا رکھے اور دوبارہ اسی مریض کو وہی دوائی دو تو شفا نہ دے, یہ اللہ کا اختیار ہے. لیکن ان کے اولیاء جو ہیں وہ یہ کام کر لیا کرتے ہیں. آگے سے صفحہ نمبر 212 سے 213 تک, شکایت نمبر 247 ارواح خلاصہ. یہ کچھ لمبی حکایت ہے, کچھ جھگڑا وغیرہ ہوا دار العلوم دیوبند وغیرہ کے اندر نا, اس کے بارے میں یہ اس کا پس منظر ہے. آگے سے وہ جھگڑا کو کیوں پکڑ گیا. اسی دوران میں ایک دن الصبح نماز فجر مولانا ربیع الدین صاحب نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا نماز فجر کے بعد, جو دار العلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کباب ڈال کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا. مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا پہلے یہ میرا روئی کا لباٹا دیکھ لو. مولانا نے لباٹا دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا. فرمایا کہ واقعہ یہ ہے ابھی ابھی مولانا مانوسری پاپینا نوسری بہت ہو سکے تھے اس وقت, جس نے انتری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے, جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لباس تر بتر ہو گیا. اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے. قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے بعد قبر سے روح نہیں, بریلویوں کی طرف روح آتی ہے, دیوبندیوں کی روح جسم اکٹھا آتا ہے. اپنے جسرے انتری سمیت وہ تشریف لاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں یہ تم نے جھگڑا شروع کیا ہوا ہے میں مجھے اثر کو قیدوں کے بعد آتا. اور رفیع الدین صاحب کے پسینے چوٹ جاتے ہیں ایک مردہ کو اپنے سامنے پا. آگے چلیے, یہ آپ کے سامنے ہے کلیات امداد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی مختلف چھوٹی چھوٹی 10 کتابوں کا مجموعہ. دارو نشا کراچی سے شاید کرا ہے. اس کے اندر ایک کتاب ہے کلیات امداد میں ضیاء القلوب صفحہ نمبر 72. اس میں کچھ وصیحتیں وصیتیں کچھ نصیحتیں پندو نصائح صفحہ نمبر 72. چلتے چلتے ایک نصیحت جو ہمارے لوگوں سے متعلق ہے, اور اولیاء اور مشائخ کی قبروں کی زیارت سے مشرف ہوا کرے اور فرصت کے وقت ان کی قبروں پر آ کر روحانیت سے ان کی طرف متوجہ ہو اور ان کی حقیقت و فرصت کی صورت میں خیال کر کے فیض حاصل کرے. علماء دیوبند, علماء دیوبند اپنی عوام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وقت نکال کے مزاروں پہ آؤ اور مردوں سے فیض حاصل کرو. تصوف و اخلاق کی وہ کتاب جسے بہت بلند پایا سمجھا جاتا ہے ارشاد الملوک امداد السلوک کا اردو ترجمہ ادارہ اسلامیات سے سایہ شدہ ہے. یہ بھی امداد کے لفظ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس قسم کی امداد کرتی ہے. قطب الدین دمشقی کی تصنیف ہے اور اس کی تعریف رشید احمد گنگوہی صاحب نے. صفحہ نمبر 27 حکایت نمبر 3 فرمایا کہ ایک صاحب کشف حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر خاطرہ کرنے گئے. بعض خاطرہ کہنے لگے فاتحہ خانی کرنے کے بعد. بھائی یہ کون بزرگ ہیں, بڑے زندگی باز ہیں. جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ جاؤ فاتحہ کسی مردہ پر پڑھو, یا زندوں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو کیا, یہ کیا بات ہے. مردہ قبر سے کیا کہتا ہے, وہ مجھ سے فاتحہ پڑھنے آئے ہو, میں تو زندہ ہوں, جاؤ کسی مردے پہ جا کے فاتحہ پڑھ. سب لوگوں نے بتلایا کہ یہ شہید ہیں, یعنی دیوبندیوں کے ہاں, علماء دیوبند کے ہاں, ان کے شہید قبروں کے اندر سے فاتحہ پڑھنے والوں کہتے ہیں تمہاری حدیث ہے, جا کے مردوں میں فاتحہ پڑھو, ہم سے بھی پڑھتے ہو. امداد الصدوق شکایت نمبر 3 صفحہ پر آئی, یہ آپ کے سامنے. آگے چلیں گے اشرف الثانی, اشرف الثانی ادارہ پانی پاتے صرف یا بیرون بورڈ گیٹ ملتا. یہ دیکھیں اب مردے کیا کیا کرتے ہیں. آپ بڑے حیران ہوں گے کہ یہ جو گندی مردے تو وہ ہندوؤں سے بھی آگے گزرے ہوئے ہیں, اور شاید بریلویت نے ان سے سبق سیکھا ہے, بلکہ یوں کہیے کہ بریلویوں کے لیے راہ ہی انہوں نے ہموار کی ہے دیوبندیوں کے مردوں نے. دیکھیے یہ ایک لمبی شکایت ہے. کہتے چنانچہ حضرت والا کے پرداتا محمد فرید صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی یہ خلاف واقعہ صفحہ نمبر 15, اور حضرت والا کے جد اعلی حضرت سلطان شہاب الدین علی معروف کا فرق تھا تابری کا مختصر حال لکھنا بھی مناسب سمجھتا ہوں. پرداتا صاحب توفیرانہ اور شاملی کے درمیان جہاں سب کا فرق ہے شہید ہوئے, اور وہیں پر پیر سماع الدین صاحب کے مزار کے پاس دفن کیے گئے, اور شروع میں بہت عرصے تک ان کا عرف بھی ہوتا رہا. کسی بارات میں یہ تشریف لے جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے آ کر بارات پر حملہ کیا, ان کے پاس کمان اور تیر تھے, کمان تھی اور تیر تھے. انہوں نے ڈاکوؤں کی ڈاکوؤں پر چلیرانہ تیر برسانا شروع کیے, کیونکہ ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی اور ادھر سے بے سر و سامانی کی یہ مقابلے میں شہید ہوئے. شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا, شب کے وقت یعنی رات کے وقت اپنے گھر حسن زندہ سے تشریف لائے. اس طرح زندہ آدمی ہوتا ہے ویسے ہی اپنے گھر تشریف لائے, اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا اپنی بیوی کو, زندہ بالکل اس طرح زندہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد, اس طرح زندہ ہو کر تشریف لائے, اپنی بیوی کو گھر والی کو مٹھائی دی اور فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو کسی طرح روز آیا کریں گے. مردے آتے مٹھائی بھی دے کے جاتے ہیں, سبحان اللہ کیا عقیدہ ہے. لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں یہ کیا شبہ کریں, اس لیے ظاہر کر دیا اور پھر آپ تشریف نہ لائے. یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے. اب پتہ نہیں مٹھائی لے کے کون آیا تھا, ہم اس طرف نہیں جاتے, لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے مردے مرنے کے بعد گھر والوں کو زندہ کی طرح آ کے مٹھائی لا کے بھی دیتے ہیں. آج کل تو ویسے بھی وہ دور ہے میک اپ کا, میک اپ یہ عورتوں والا نہیں, چہرے کی وضاحت پتا بدلنے والا, جو عموماً حساس ادارے سکھاتے ہیں اپنے لوگوں کو کلیا بدل کے رہنے کے لیے. تو کوئی بھی کسی کی بھی شکل اپنا سکتا ہے اور کہے جی میں قبر سے نکل کے آیا ہوں, یہ لوگ مٹھائی. سبحان اللہ. آگے چلیے, یہ مکتوبات و بیان یعقوبی, عملیات و تعلیلات و طبی نقطہ جات, یہ سارے کے سارے دیوبند کے علماء جادوگر ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا, بھولنا نہیں اس بات کو. ٹھیک ہے, ایک تو دلیل آپ کو مل گئی نا, عملیات تعلیلات طبی نقطہ جات, یعقوب نامی کی ساتھ تھی مکتوبات وغیرہ. سفر نمبر 59 انسٹھ مکتوبہ کو بیاض یا کبھی لمبی بات ہے کہتے ہیں نہیں یہ بات کہ استعانت قبر سے یا اہل قبر سے کیسی ہے تو اسے برادر استعانت مردہ سے زندہ کی استعانت پر قیاس کرنا بے عقلی ہے یعنی جس طرح زندے سے مدد لی جاتی ہے اگر یہ سمجھا جائے کہ مردے سے بھی اسی طرح مدد لی جاتی ہے تو یہ بے عقلی ہے تو ابھی ابھی حاجی امداد اللہ ناظر مفتی اور اشرف علی تھانوی کے قلم سے جو باتیں آپ نے سنی ہیں کہ جو زندہ فائدہ دیتا تھا زندگی میں ویسے ہی مرنے کے بعد فائدہ دے گا یہ یا کوئی نوکری صاحب ہے تو دونوں کو بےگل کر دیا ہے لکھا ہے کہ اگر اس طرح سمجھیں کہ اس طرح زندہ اسی طرح مردہ فائدہ دیتا ہے تو یہ بے عقلی ہے لیکن بیچارہ بے عقلی خود بھی کر گیا ہے آگے سے اس کی آنت زندوں سے بات کلام ہاتھ پاؤں کے کاموں سے ہوتی ہے ابھی آپ نے سنا ہاتھ سے اپنی مٹھائی لا کے دی پاؤں سے چل کے آیا کلام کر کے کہا تیری بیوی کے پیٹ میں بلا بلا ہے ٹھیک ہے اور مردہ اس سے معذور ہے یہ کہتے ہیں کہ مردہ یہ کام نہیں کر سکتا بس یہ نہیں دعا وہ البتہ ممکن ہے دعا کی اگر استدعا کرے تو جائز ہے دعا کی اگر استدعا کرے یعنی اسے کہے کہ مردے کو جو قبر میں پڑا ہوا ہے قبر سے جا کے اسے کہے کہ تو میرے لیے دعا کر استدعا طلب دعا دعا تو طلب کرنا کہتا ہے دعا کی اگر استدعا کرے تو جائز ہے مگر قبر پر کرے نہ کہ دور سے دور سے اگر آپ کہیں گے کہ جلال پور میں بیٹھنے کے لیے رشتہ دار ہمارے لیے دعا کرو پھر نہیں اس کے دربار پہ جا کے اگر آپ کہو گے نا کہ جی میرے لیے دعا کر دو تو پھر وہ کرے گا یہ مکتوبات و بیاض یعقوب بھی پھر کلام کو اس نے بھی اپنی کہا تھا نا آگے چلے صفحہ نمبر 7 پچھلے صفحے سے اس کو بے عقلی کہہ کے آیا ہے اگلے صفحے سے کیا کہتا ہے کہتا اور بعض لوگوں کو جو بطور خرق عادت پہلے قبور سے تعلیم علم یا جواب مشورہ وغیرہ امور حاصل ہوتے ہیں وہ ایک فیض غیبی ہے کہ اہل استعداد کو پہلے استعداد کو بوساطت یعنی بعض ارواح سے ہو جاتا ہے پہلے کہہ رہا تھا یہ کلام وغیرہ اور ہاتھ پاؤں کے ذریعے جو استعانت ہے ایسی زندوں سے ہوتی ہے مردوں سے ایسی توقع رکھنا بے عقلی ہے اور اگلے صفحے میں جا کے کہتا ہے بعض لوگوں کو حاصل ہوتی ہے علم حاصل ہوتا ہے تو مشورہ مانگتے ہیں انہیں جواب مل جاتا ہے یہ 12 خط تھا آگے چلے بوادر نوادر ادارہ اسلامیات لاہور لاہور کی عظیم جادوگر اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی گئی اس کے صفحہ نمبر 80 پہ مطلع ختم یعنی خاتم بوادر نوادر جاننا چاہیے کہ بعض اولیاء اللہ سے بعض انتقال کے بیچ تصرفات اور خوارج سرزد ہوتے ہیں اور یہ امر معجن حد تواتر تک پہنچ گیا ہے یعنی بہت زیادہ بزرگوں سے مرنے کے بعد بھی گھر کے عادت عبور ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تصرف بھی کرتے ہیں تصرفات بھی سرزد ہوتے ہیں منصورہ سے مرید الامت جلد نمبر 30 اشرف علی تھانوی کے منصوبات ادارہ تعلیمات اشرفیہ کے سایہ ایک طویل حقائق صفحہ نمبر 59 69 سے شروع ہوتی ہے 7 پہ ختم ہوتی ہے چلتے چلتے آخر میں لکھتے ہیں وقت چونکہ تھوڑا ہے یہ میں دے جاؤں گا آپ اس کی فوٹو کاپی کروائیں خود بھی پڑھیں جو بندیوں کو بھی پڑھائیں اور انہیں کہیں کہ عقیدے کا دفاع کرو بعض حوادث وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے فرمایا مزار سے گئے تھے اور مزار والے کے بارے میں بھی بات کہہ رہے ہیں عجیب روب ہے وہ بات کے بعد حسنت کر رہے ہیں یعنی مرنے والے مزار والے کا بڑا عجیب روب ہے کہ مرنے کے بعد بھی حکومت کر رہے ہیں، سلطنت کر رہے ہیں، ایسے ایسے تصرفات کرتے ہیں یہ. انہی کے منصوبات جلد نمبر 26. کیا اہل قبول سے فائدہ ہوتا ہے؟ صفحہ نمبر 474. فرمایا اہل قبول سے فائدہ ہوتا ہے، صبر والوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، کبھی ان کے کسب سے اور کبھی بلا کسب. کبھی تو قبر والا فائدہ خود پہنچانا چاہتا ہے تو فائدہ ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قبر والا فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا لیکن مریدوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، جیسے آفتاب سے بلا کسب فائدہ حاصل ہوتا ہے. سورج سے سورج نہ پہنچانا پہنچانا چاہے فائدہ اس کو کوئی وقت تو نہیں ہے، لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں دھوپ روشنی کا. یہی منصوبات ہے. منصوبات مریض الامت، یہ چند حوالے میں چھوڑ رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. اس کی جلد نمبر 11 میں آیا، صفحہ نمبر 57. یہ ایک حکایت جو قبر پر مٹی والی آپ نے سنی ہے وہ اس کے اندر بھی موجود ہے. صفحہ 57 سے شروع ہوتی ہے اور 58 پر ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ حکایت بھی ہے جس میں یہ بات ذکر ہے کہ لوگوں نے مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی، مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی کو ننگا کر دیا اور ان کی شلوار کا پانی تک نچوڑ کے پی گئے. چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں کہ آپ بعد میں پڑھتے رہیے گا، یہ آ گئی تھی بات. اچھا ہمارا جو مطلوب ہے وہ یہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 81 پر ایک شکایت شروع ہوتی ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی کے مزار پر ایک درویش نے چیخ ماری اور شدت سے گریا تاری ہو گیا. چلتے چلتے انہوں نے اس شکایت کو بیان کیا، اور آخر میں چل کے لکھتے ہیں کہ اذان کے بعد بھی وہ درویش کھڑے ہو کر روتے رہے. جب حکیم صاحب نے نماز کے واسطے کھڑے ہوئے تب وہ درویش تکبیر کے وقت نماز میں شریک ہوئے. نماز کے بعد درویش صاحب واپس ہوئے تو حکیم صاحب سے فرمایا، ایسا نہیں کرتے جیسا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا، بعض وقت ایسے موقع پر جان نکل جاتی ہے. انسان کو جب کسی بزرگ کے مزار کی خبر ہو جاتی ہے تو کچھ سنبھل کر جاتا ہے. یہ حضرت مولانا کا مزار ہے، یعنی مزار والا اندر سے سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے تو سنبھل کے چلنا پڑتا ہے. اسی جلد نمبر 11 کے اندر وہی حضرت حسن محمد ضامن شہید صاحب کا واقعہ ہے جو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ فاتحہ کسی مردہ پر پڑھو، یہاں زندہ پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو ذکر. اور اسی کے جلد نمبر 11 کے صفحہ 72 پر لکھتے ہیں، افسوس کس ظالم نے ان کو امام سید محمود کے پاس قسم کر دیا. یہ یہاں ادب کی وجہ سے اپنے انوار روکے ہوئے ہیں، اگر کسی ویرانہ میں ہوتے تو دنیا ان کے انوار سے جگمگا جاتا تھا. یعنی انہیں دفن کر دیا ہے یہاں پر، کیونکہ ان کی قبر کے ساتھ ان کے بزرگوں کی قبر ہے اس لیے انہوں نے اپنی روشنیاں روکی ہوئی ہیں. اگر اکیلے کسی ویرانے میں ان کو دفن کیا جاتا تو ان کی قبر سے اتنی روشنیاں نکلتی کہ پوری دنیا جگمگا اٹھتی. یعنی قبر والا یہ تو اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہے کہ سورج کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی قبر ہی سورج بن جاتا ہے. یہ ملفوظات جلد نمبر یہ 20 صفحہ نمبر 98 مظاہرہ پر فیض ہونا. سرخی دیکھیں موٹے حروف مزاروں پر فیض ہونا. لکھتے ہیں، فرمایا حضرت والا نے اپنے سلسلے کے بزرگوں کے مزار پر بڑا فیض ہوتا ہے اور وہ فیض تقویت نسبت ہے. بزرگوں کے مزاروں سے فیض حاصل ہوتا ہے, یہ دیوبندیوں کے ہاں بھی ہوتا ہے. اور اسی مرکوزات کی جلد نمبر 29, بڑے مرکوزات کی اسی کوئی مسئلہ جو آپ پہلے سن چکے ہیں صفحہ 104 پہ, جاننا چاہیے کہ بعض اولیاء اللہ سے بعض انتقال کے بھی تصرفات اور خوارق سرزد ہوتے ہیں, اور یہ امر مانند حد تواتر تک پہنچ گیا ہے. اسی مرکوزات کی 5 جلد صفحہ نمبر 286, واقعہ زیارت روضہ اقدس شیخ احمد کبیر رفاعی. ذرا غور کیجیے گا کہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے. لکھتے لکھتے محفوظ نمبر 297 ہے, چنانچہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی کا واقعہ کہ وہ حضور اقدس کے مزار پر حاضر ہوئے اور شدت شوق میں یہ اشعار پڑے, فی حالت البعد روحی كنت ارسلها. یہ عربی کے کچھ اشعار چھوڑتا ہوں, وقت کم ہے, ترجمہ سن لیں. دوری کی حالت میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا کہ میری نائب ہو کر زمین بوسی کرے, اب مجھ کو حاضری کی دولت مجھے طرح, یعنی نبی علیہ السلام کے روح اقدس پر میں حاضر ہوا, تو ذرا اس کے مبارک پڑھائیے تاکہ میں بوسے کے شرف سے محظوظ ہو جاؤں. نبی کے روضہ اقدس سے کھڑے ہو کر فریاد کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ کو ہاتھ ملانا چاہتا ہوں, تھامنا چاہتا ہوں, چومنا چاہتا ہوں, بوسا دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک مزاج سے باہر ظاہر ہو گیا, انہوں نے دور پر بوسا دیا اور بے ہوش ہو گئے. اس وقت حضور کے دست مبارک کے نور سے سورج بھی مانگ ہو گیا تھا. پھر آگے اتنی بڑی باتیں لکھی ہیں اسی کے بارے میں, یعنی علماء دیوبند کی مردہ پرستی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ ان کا بھی ہاتھ قبر اقدس سے باہر نکلتا ہے بوسہ دینے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دعا کی تھی, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے. آگے چلیے, یہی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی مرکوزات کی جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 153 میں اسی واقعہ کو دہراتے ہیں جو ابھی آپ نے سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک روضہ اقدس سے باہر نکلا. سوانح الباقی یعنی سیرت سنت الاسلام حصہ 2 اور حصہ 3 مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور کی چھایا شدہ ہے, صفحہ نمبر 149. واقعہ شروع ہوتا ہے, یاد ہوگا کہ ایک دفعہ نہیں متعدد واقعہ کا مشاہدہ کرنے والوں نے وفات کے بعد دیکھا, مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ جسد انصری کے پاس میرے جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے. یعنی کئی بار, ایک بار تو وہ محمود الحسن کو منع کرنے آئے تھے نا, کہتے کئی بار نانوتوی صاحب مرنے کے بعد جسد انصری سمیت میرے پاس تشریف لاتے رہے ہیں. اور پھر سلائے موتا اس کے بارے میں صفحہ نمبر 29 سوانح قاسمی کا آگے صراحتن اپنی یہ شہادت قلم بند کی ہے کہ سماع اولیاء اللہ کے قائل تھے, اور قائل نہیں بلکہ آگے لکھتے ہیں اگر اکیلے کسی مزار پر جاتے اور دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہوتا تو آواز سے یعنی اونچی آواز سے عرض کرتے کہ آپ میرے واسطے دعا کریں, قبر پہ جا کے قبر والے کو کہتے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. زندہ دعا نہیں مانگ سکتا, مردہ دعا مانگ کے نہیں جائے. ہم نے پہلے صدقہ پڑھ لیا نا کہ ابتدا, یعنی اگر مردے کو کہا جائے کہ میرے لیے دعا کرو تو جائز ہے قبر پر جا کر. اور یہ اس کا عملی نمونہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ اونچی آواز سے کہتے, اگر کوئی اور نہ ہوتا تو اونچی آواز سے کہتے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. سوانح قاسمی کی پہلی جلد کوئی مرتبہ رحمانی لاہور والی, یہ دیکھیں لکھتے ہیں کہ قلبی اور باطنی طریقے پر طلب اس درجہ اولاد پر شفقت سے بھرپور رہتا کہ زندگی ہی کی حد تک نہیں بعد وفات کی اولاد پر آپ کی وہی نگاہ شفقت قائم رہتی, مرنے کے بعد بھی اولاد پر نگاہ شفقت ڈالتے رہے. عقائد علماء دیوبند, ہمارا دعویٰ ہے کہ شکریہ شرکیہ کفر اور شرک سے بھرپور ہیں. اور اگر ابھی بھی الیاس محمد صاحب کے اندر اس بات کی ضرورت اور ہمت ہے کہ وہ اپنے علماء کے عقائد کا دفاع کریں آئیں میدان میں, فہل من مبارک ہے کوئی آئے تو صحیح اور یہ ثابت کرے کہ علماء دیوبند کے عقائد کو کیا شرکیہ نہیں. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہی باتیں آپ بریلوی بن کے دیوبندیوں سے فتوا لیں, یہ مشرک مشرک مشرک کے فتوے دیں اور پھر اس کے بعد انہیں حوالوں کی فوٹو کاپیاں ساتھ رکھی کر کے فتوے کے دیوبندیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں کہ اپنے فتووں کے مطابق دیکھ لو تمہارا کیا حال بنتا ہے. تو بہرحال باتیں اور بھی بہت ہیں لیکن کیونکہ ہمیں راستے کا پتہ نہیں تھا کچھ دیر ہو گئے ہو گئی ہمیں شہروں کے اندر سے شجا آباد میں پھنسے رہے, پھر جلال پر پیر والا بھی پھنسے رہے, کافی وقت لگ گیا, کچھ ملتان میں وقت سڑک ہو گیا, باقی باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. تو الیاس محمد صاحب ہوں یا کوئی اور ہو تمام تر علماء دیوبند کو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے, قیامت تک کے لیے جب بھی چاہتا ہے اپنے عقائد پر ہم سے ملازہ کرتا. ہمارا دعویٰ ہے کہ تمہارے عقائد شکریہ چلتے ہیں. آمین رفڑی دین سرف, یہ تو فروئی مسائل ہیں نا, یہ مسائل ہیں فروئی. ابھی تو میں نے بہت سارے حوالے چھوڑ دیے ہیں, آمین ربی دین کی باری بعد میں آتی ہے, پہلے تو نیت باندھتے ہوئے مزہ کتلا رو ہوتا ہے, دیوبندیوں کا تو کتنا ہی اپنی جگہ میں نہیں رہتا. وہ حوالہ میں ساتھ لے کے آیا ہوں پڑھ لیجیے گا. وہ تو کہتے ہیں کتلا بھی چلا جاتا ہے بزرگوں کی زیارت کرنے کو, پہلے تو ڈھونڈو نا کہ کتلا مل جائے گا, پھر کعبہ موجود ہے کہ نہیں, پھر اس کی طرف منہ کرو. تو بارہ تو کوئی مسائل ہیں ان کو ہم نہیں پھیرتے, پہلے بنیادی مسئلہ ہے عقیدے کا, عقیدے کا, عقیدے کو سمجھیے کہ عقیدہ ان کا کفر یا شرکیہ ہے, کفر اور شرک سے نبرد ہے. اور اس کفر اور شرک میں سے ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے, مردہ پرستی کی. اس کے علاوہ اللہ کی توہین, صحابہ اکرام کی توہین, انبیاء کی توہین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی, اور اس کو ہم نہیں چھیڑتے کہ ان کے عقیدے میں کیا کیا ہے, اس کو نہیں چھیڑتے ابھی, صرف اس مردہ پرستی کی چند مثالوں کو سامنے رکھنا. اور الحمدللہ ہم اس بات پہ آج کے قائم ہیں, کل بھی قائم تھے اور قیامت تک کے لیے قائم ہیں. جب تک میں زندہ ہوں قائم ہوں, میرے بعد بھی آرون حدیث کا بچہ بچہ اس بات پہ انشاءاللہ قائم ہے کہ عقائد علماء دیوبند کفریہ شرکیہ. بہرحال وقت ختم ہوا چاہتا ہے, انشاءاللہ باقی پھر کسی مجلس میں باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ جنہیں آپ کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر بلا سے